Sevgili dinleyiciler, bugün dersimiz Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabının 14. lemanın 2. makamı olacaktır. Şimdi besmele hakkındadır bu bölüm. Oradan biraz okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim mübarek cümlesinin bir kainatın simasında, bir arzın simasında, yeryüzünün simasında ve bir de insanın simasında birbiri içinde birbirini gösteren ayrı ayrı mühürleri var. İzleri, efendim tecelliyatı, işleri var. Şimdi sırayla bunlar üzerinde konuşacağız. Üçüncü sırda, bu Risale'nin üçüncü sır adı altındaki bölümünde şöyle diyor Üstad. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir. Gözümüzle görüyoruz ki bu uçsuz bucaksız kainatı varlıklarla şenlendiren ve renklendiren ilahi rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedahe yine rahmettir. Apaçık yine görüyoruz ki bu varlık alemini de yine şenlendiren, ışıklandıran rahmettir. Yani önce şöyle düşünelim. Bu varlık alemi yaratılmadan önce şu gördüğümüz, görmediğimiz yıldızlar, gökyüzündeki galaksiler hiçbirisi yokken, yaratılmamışken, belki gök boşluk diye, uzay diye bildiğimiz alemde hiçbir güneş, hiçbir ışık yokken ve belki de öyle bir uzay da yokken düşünün. Çok eskiye gidelim ve böyle varlık alemi henüz yaratılmadan önceki sessiz ve Allah'ın varlığından başka hiçbir varlığın olmadığı bir zamanı düşünelim. İşte ilahi rahmet dilemiştir ki varlık alemini varlıkları yaratsın ve şenlendirsin. Rahmetiyle bir varlığa, yokluktan varlığa eşyayı taşısın. İşte bu bu alemi varlıklarla doldurdu. Şimdi varlıklarla doldurulmuş olan bu alemde hiçbir hareket olmasaydı, yine bazı bu felaket senaryosu yapan, yazan filmlerde görürüz. Donmuş bir dünya. Buz içinde donmuş bir dünya. Her şey buz. Şimdi düşünün ki bütün bir kainat hareketsiz, sessiz. Hiçbir hareket yok. Ne zerrede, ne dünyada, ne efendim başka bir şeyde. Her şey duruyor ve sopsoğuk. Şimdi böyle bir alemden gelelim şimdiki var olan aleme. Varlık alemi yaratılmış, hem de o kadar rengarenk, o kadar çeşitli varlıklar yaratılmış ki. Ve bir de sürekli bir hareket, atomlardan tutun da, efendim gökyüzündeki büyük yıldızlara kadar, dünyadan milyonlarca defa büyük yıldızların hareketlerine, gezmelerine, milyarlarca yıldızlara kadar. Ve o yıldızların içerisinde, hele dünyamızın içerisinde, üzerinde var olan pek çok olaylara, rüzgarlara, efendim yağmurlara ve canlı varlıklara bakalım. Ne kadar renklendirmiş Cenab-ı Hak kainatı ve bir hareket vermiş, şenlendirmiş. Şimdi gelelim canlılar alemine ve bu canlılar aleminde her şeyi birbiriyle ilgili yapan, birbirlerine ilgi kurmalarına ilgi kurmalarını bir kanun, ilahi bir kanun olarak irade eden Allah, her şeyi her şeyle bağlamış. Bu manevi bağlar Allah'ın rahmet eseridir. Allah'ın rahmet eseridir. Bu bağları bağlayan yalnız Allah'tır. Başkası bağlayamaz. İlgiler kuramaz. Yani kendi bedenimize bakalım bu işi anlamak için. Önce kendi bedenimize, insana bakalım. İnsan siması dediği üstadın. Mesela akciğerimiz nefes alıyor, veriyor. Akciğerin nefes alabilmesi için beynimiz sürekli sinyal gönderiyor ve akciğeri kaslarla hareket ettiriyor. Demek ki kaslarımız akciğeri hareket ettiriyor. Kasları da beynimiz hareket ettiriyor. İşte üç organ birbirine bağlı. Aynı zamanda midemiz beynimize gıda gönderiyor. Efendim, midemiz akciğerimize gıda gönderiyor. Kalbimiz yine akciğerlere kan gönderiyor. Beynimize kan gönderiyor. Çeşitli organlar böylece birbirine bağlı. Bunu çok uzatabiliriz. Vücudumuzda bir şey gösterin, bir organ gösterin ki vücudumuzun bütününe faydası, hayrı olmasın. Böyle bir şey olmaz. Evet, gözlerimiz görecek. Kulaklarımız işitecek. Ayaklarımız yürüyecek. Ve insana hepsinin faydası olacak. Hani bir topal ile bir kör arkadaş olmuşlar. Kör adam topalı sırtına almış. Topal yürüyemiyor. Kör de göremiyor. Topal kör olanın sırtına binmiş. Beraber gidiyorlar. Topal gördüğü için yolu gösteriyor. Kör de yürüyebildiği için efendim yol alıyorlarmış. Düşünün, yani iki insandan bir insan olmuş. Bir de şimdi insanlara, hepimize bakalım, vücudumuza. Bakın, hem görüyoruz hem yürüyebiliyoruz. İşte demek ki biz bu yönüyle gözümüzle ayaklarımız yardımlaşmış. Yardımlaşmış ve bizim hem görmemiz hem yürümemiz sağlanıyor. Midemizle kalbimiz efendim yardımlaşmış. Biri kan pompalıyor, işte birisi gıda hazmediyor. Böbreklerimizle bilmem başka bir organımız, beynimiz yardımlaşıyor. Yani bütün vücut bir organize, fabrika gibi. Bir fabrikanın bütün çarkları birbirine bağlı oldukları gibi. Bir arabanın bütün efendim parçaları birbirine bağlı oldukları gibi. Kablolarla bağlı, borularla bağlı, çeşitli bağlar görüyoruz hepsi arasında. İşte vücudumuz da öyle. Kan damarlarıyla bağlı birbirine. Kan damarları içerisinde haberleşmeyi sağlayan çeşitli efendim enzimler var. Hormonlar var. Ayrıca sinirlerimizde haberleşmeyi sağlayan elektrik akımları var. Demek ki beynimizle vücudumuzun irtibatını sağlayan kablolar var. Kablolar döşenmiş vücudumuza. Bütün organlar ahenk içerisinde çalışıyor. Bir arabanın bütün parçaları gibi. Vücudumuz böyle ahenkle çalışıyor. İşte bu bağları kuran ilahi rahmettir. Organları birbirine bağlayan ilahi rahmettir. İlahi şefkattir. Allah'ın şefkatidir. Allah'ın hesabıdır. Şimdi bu insan vücudunda gördüğümüz bu birbirine bağlılık, birbirine bakma, birbirinin yardımına koşma, adeta böyle sana ne lazım, ben sana yardım edeyim der gibi birbirinin halini hatırını sorma tarzında imdadına koşma şeklindeki hizmetler yeryüzünde de var. Bakıyorsunuz yeryüzünde yağmur bütün bitkilerin imdadına koşuyor. Size ne lazım diyor? Yağmur lazım, su lazım. O zaman rüzgar koşup geliyor, bulutları önüne katıp su getiriyor. Evet, güneş soruyor size ne lazım diyor, ışık gönderiyor, ısı gönderiyor. Bakıyoruz tabiatta, yeryüzünde yine böyle bir yardımlaşma var. Çiçeklerle, efendim, böcekler arasında böyle bir ortak çalışma var. İlgi var, iletişim var. Şimdi bu iletişimleri işte kuran Rabbimizin rahmetidir. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim cümlesi adeta, yani her organ Allah namına hareket eder. Her canlı varlık yeryüzünde Allah namına hareket eder. Rahman ve Rahim'in emriyle hareket ederler ki böyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Demek ki besmele bu bütün organları birbirine bağlayan kablonun adı gibidir. Besmele'yi hattatlar, böyle uzun oklu besmele derler, uzun bir çizgiyle de yazarlar. Adeta bu uzun çizgi bütün organları birbirine bağlayan bir iptir. Ve yeryüzünde de bütün canlı varlıkları birbirine bağlayan bir iptir, manevi bir bağdır. Evet, birbiriyle düşman zannettiğimiz, düşman gördüğümüz aslanla ceylan, canavarla onun avı bile aslında birbirlerini hayatta tutan, ayakta tutan yardımcılardır. Evet, yeryüzünde bütün canlı varlıklar, otlar, böcekler, sinekler, ne varsa hepsi bir büyük dengenin, bir büyük yardımlaşmanın uzuvlarıdır, organlarıdır. Bakarsınız yer içerisinde, toprağın altında toprağı hallaç eden, toprağı kazarak efendim havalandıran böcekler var, solucanlar var ve başka efendim tilkilere varıncaya kadar toprağı kazan canlı varlıklar var. Toprağı havalandırırlar. Hem toprakta kendilerine yuva yapar, korunurlar, hem de yeryüzünde böyle havalandırmayı, toprağın havalanmasını sağlarlar. Bunun gibi böyle bütün canlı cansız varlıkların birbirlerine hizmet ettiklerini görüyoruz. Dağların başına yağmış olan karlar, uzun zaman orada yavaş yavaş eriyerek dağların içine akarlar. Dağların içinden geçerken madenleri eritirler. Ve oradan efendim nehirler vasıtasıyla da denizlere çeşitli gıdaları taşırlar. Biz o sulardan içeriz, biz o suları sulamada kullanırız ve bereketli, gıdalı bir sudan istifade etmiş oluruz. Her şey her şeye böyle yardımcı. Bir de kainat çapında büyük bir yardımlaşma ve bağlar var. Galaksileri galaksilerle dengeleyen, yıldızları yıldızlarla dengeleyen ve büyük ordular gibi büyük manevralarla bu galaksileri gökyüzünde gezdiren ve birbirleriyle ilgiler kurduran bir büyük nizam ve bu nizamın sahibi var. Evet, bütün yıldızlar Rahman, Rahim namıyla hareket ederler. Bütün mahlukat, bitkiler Rahman, Rahim namıyla hareket ederler. Besmele hepsi arasında bir bağdır. Burada şunu düşünmek lazım. Üstad öyle diyor bu risalede. Evet, kainatın bütün çeşitli varlıklarını hikmet dairesinde, bir anlam dairesinde, anlamsız bir ilgi yok. Anlamsız bağlar değil, anlamlı bağlar var. Bütün varlıklar arasında. Ve bu bağları anlamlı bir şekilde kurup, bütün varlıkları insanın etrafında toplayıp, insanın hizmetine, ihtiyaçlarına koşturan, yardım ettiren nedir? Ya kainatın, varlıkların her biri insanı tanıyor, insana itaat ediyor, insanın yardımına koşuyor. Yani sanki her canlı varlık ve kimyadaki her madde sanki benim akrabammış gibi, kardeşlerimmiş, anam babammış gibi benim hizmetime, yardımıma koşuyorlar. Yahut da benim anamdan babamdan bana yakın, kardeşlerimden, akrabalarımdan bana yakın bir kadir-i mutlak, bir rahim-i mutlak, her şeyi bana koşturuyor, benim imdadıma koşturuyor. Beni tanıyan ve bilen, benim midemin ihtiyacını bilen, benim aklımın, elimin, gözümün ihtiyacını bilen bir zat, merhametle benim imdadıma koşturuyor, lebbeyk dedirttiriyor. Yani ne istiyorsun, sana vereyim dedirttiriyor. Yalnız beni değil, işte şimdi bu daireyi büyütün, bütün canlı varlıkların imdadına böyle koşuluyor. Yani öyle bir şey ki, her varlık toplu halde bir başka varlığın imdadına koşuyor gibi. Yüzlerce varlık, yüzlerce başka varlığın imdadına koşuyor. Böyle çalışıyorlar. Bitkiler hayvanların imdadına koşuyor. Sular, rüzgarlar bitkilerin imdadına koşuyor. Efendim, oksijenimizi tazeliyor, suyumuzu getiriyor. Böyle düşünün. Yani bütün bir kainatta yardımlaşma heyetleri kurulmuş, birbirlerine yardım ediyorlar. Ama kimse kimseyi aslında tanımıyor. Öyleyse her şeyi bilen ve tanıyan bir rahmet, bir kudret her şeyi birbirinin imdadına koşturuyor. İşte aklın varsa sen de Bismillahirrahmanirrahim de. Rahman ve Rahim olan Rabbini tanı ve onu besmele ile zikret. Her işi yaparken Bismillahirrahmanirrahim de. Rahmetiyle senin imdadına koşsun ve koştursun her şeyi. Thank you.